Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy 22 dzień kwietnia, jest wtorek i godzina piąta. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Prawdopodobnie w piątek albo w sobotę odbędzie się pogrzeb papieża. Franciszek chciał, aby Kościół wyszedł do ludzi, mówi prymas polski arcybiskup Wojciech Polak. Strażacy z wielu regionów kraju gaszą pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Nie żyje papież Franciszek, miał 88 lat. Jego pontyfikat trwał 12 lat i 4 miesiące. Franciszek zmarł z powodu udaru mózgu i nieodwracalnej niewydolności serca. Ciało papieża zostało złożone w trumnie w kaplicy domu Świętej Marty, w którym mieszkał i zmarł, odbył się pogrzeb oficjalnego stwierdzenia jego śmierci. Podczas ceremonii odczytano akt zgonu papieża. Zapieczętowano też drzwi papieskich apartamentów w Pałacu Apostolskim i domu Świętej Marty. Dziś rano odbędzie się pierwsza kongregacja generalna kardynałów, podczas której może zostać ustalona data pogrzebu Franciszka. Opublikowano testament Franciszka. Papież określił w nim szczegóły dotyczące swojego pochówku. Franciszek w testamencie napisał, że cierpienie, jakiego doświadczył w ostatnim okresie swego życia, ofiarowuje w intencji pokoju i braterstwa narodów. Do dokumentu jest dołączony plan Bazyliki Matki Bożej Większej, na terenie której papież ma być pochowany. Franciszek chce być pogrzebany w ziemi, a jego grób ma się znajdować obok kaplicy paulińskiej. Znajduje się tam ikona Maryi Salus Populi Romani, która matczyną troską otacza rzymski lud. Na grobie ma się znaleźć tylko łacińska inskrypcja Franciscus. Franciszek podpisał testament 29 czerwca 2022 roku. Na pierwszej stronie watykańskiego dziennika L'Osservatore Romano zamieszczono dużą fotografię Franciszka, a na ostatniej zdjęcie papieża obejmującego nieznanego mężczyznę i zdanie, które Ojciec Święty powtarzał szczególnie często: Bóg nigdy nie męczy się przebaczeniem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Papież chciał, aby Kościół wyszedł do ludzi, powiedział w Gnieźnie arcybiskup Wojciech Polak. Prymas podkreślił, że Jorge Bergoglio jako papież chciał otworzyć Kościół katolicki na świat. Wielki pontyfikat nadziei i pontyfikat Kościoła, który ma wyjść do człowieka. Pierwsza encyklika to przecież takie głębokie przesłanie nadziei. To mówienie tak dla tego wysiłku, by powstać z kanapy, by iść, by głosić Chrystusa, by nie zamykać się w sobie, nie przelęknąć się tego, co jest na świecie, ale właśnie być wobec tego świata otwartym na Ewangelię, by ją nieść wszystkim. Franciszek kontynuował rewolucję rozpoczętą przez Jana Pawła II, mówi była premier Hanna Suchocka, wieloletnia ambasador Polski w Watykanie. Chodzi m.in. o bardziej liberalne podejście do nauczania Kościoła. Według Hanny Suchockiej zainteresowanie Ojca Świętego ochroną środowiska wynikało z pochodzenia Jorge Bergoglio. Zielony Ład, któremu on tak sprzyjał. Ale pamiętajmy, że on wyszedł z kraju południowej Ameryki, gdzie doceniał to, czym są lasy, czym jest przyroda. I dlatego obawiał się, że świat zindustrializowany to wszystko zniszczy. Papież zmarł w szczególnym dniu. Będziemy o tym pamiętać. Tak na wiadomość o śmierci Ojca Świętego reagowali wierni, którzy spotykali się wczoraj na mszach z okazji Wielkanocnego Poniedziałku. Duża strata dla Kościoła. No i oczywiście teraz znak zapytania, kto będzie następcą, w którą stronę Kościół, ta nawa wielka popłynie. Czy w kierunku zmian, czy do tyłu? No, mi jest ogromnie smutno. To mój ulubiony papież od dawna. Także cieszyłabym się, gdyby jego następca myślał podobnie. To ogromna strata, bardzo, bardzo szkoda. Skłania do refleksji, chociaż przyznam, że bardziej to widmo odejścia papieża pojawiało się miesiąc, półtora miesiąca temu, jak papież chorował. Wtedy było dużo więcej informacji na ten temat, bieżących z kliniki, opisów stanu jego zdrowia. A w tej chwili to było bardziej, jakby znowu się zrobiło znienacka i niespodziewanie. Moment i dzień taki szczególny. Pogrzeb Franciszka odbędzie się prawdopodobnie w piątek albo sobotę. Będzie on pierwszym od ponad 120 lat papieżem, którego ciało spocznie poza Watykanem. Strażacy z wielu regionów Polski gaszą pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Obecnie ogień nie rozprzestrzenia się, ale sytuacja jest dynamiczna, wynika z informacji przekazanych na odprawie służb w Grzędach na Podlasiu. Uczestniczący w niej premier Donald Tusk zaapelował, by w związku z suszą zachować w lesie ostrożność. Ze względu na ukształtowanie terenu w wiele miejsc strażacy nie mogą dojechać samochodami gaśniczymi i muszą walczyć z ogniem ręcznie. Kapitan Cezary Zalewski. Mieliśmy taką sytuację, że doszło na nowo do rozpalenia się niektórych ognisk pożaru. Z uwagi na właśnie ten trudny teren, strażacy muszą często ręcznie ugasić te ogniska. W bezpośredniej akcji gaszenia bierze udział kilkaset osób i muszą być systematycznie zmieniane. Współpracują z nami strażacy m.in. z Wielkopolski, z Lubelszczyzny, z Mazowsza, województwa pomorskiego oraz warmińsko mazurskiego. Pracują z nami również żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, Policja, Służby Leśne. Paweł Wądołowski, Polskie Radio Białystok. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przelotne opady deszczu, miejscami głównie na wschodzie i południu kraju, także na Pomorzu burze, lokalnie z gradem. Może być niebezpiecznie ze sprawą tego gradu. Proszę na siebie uważać. Prognozowana suma opadów na wschodzie i północy do 15 mm, na południu miejscami do 30 mm, czyli całkiem solidny opad. Maksymalnie na termometrach od 14-17 stopni miejscami na Pomorzu i w kotlinach podgórskich, około 20-22 stopni w centrum, do 26 stopni na wschodzie i tutaj najcieplej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. A za oknami coraz jaśniej powinno być, bo świt dzisiaj o 4.43, wschód słońca o 5.21, słońce zajdzie o 19.47. No to mamy jeszcze trochę do tego wydarzenia. Radek Nałęcz przy mikrofonie, Irena Dan przy konsolecie, więc zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Together. co gdy nie śpię, popiszę tekst o tobie. Wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl o tobie. Nowe, świeże dźwięki od Bowskiej. Dzwonisz, tak zatytułowane jest to nagranie, które mam wrażenie jeszcze będzie do nas wracało w tym tygodniu. Być może także z tytułem tej najważniejszej piosenki dnia, ale to proszę śledzić to, co dzieje się na trójkowej antenie i nie to, że coś wygadałem. Dziś inna piosenka dnia, ją Państwo oczywiście też dosyć często będą słyszeć. Fontaine's DC, Before You I Just Forget, to jest to nagranie, któremu poświęcimy sporo uwagi, zwłaszcza, że Fontaine's DC to jeden z tych zespołów, który na tegorocznym OFF-ie się pojawi, no i my razem z nimi, albo pod sceną Viva i skandując, oczywiście znajdziemy się z tej racji, że właśnie ten festiwal pod trójkowym patronatem. Zresztą nie jeden jedyny, a szczegóły i patronatów, i konkursów również na naszej nowej stronie. Zapraszamy oczywiście. Teraz 14 minut po godzinie 5. The Black Keys, This Is Nowhere. Cause anywhere's better than here on a distance. Zaglądamy na portale sportowefakty.wp.pl i o Lionelu Messim właściwie to będzie wiadomość, ale też w kontekście śmierci papieża Franciszka, bo w wielkanocny poniedziałek świat obiegła smutna wiadomość o śmierci papieża. Na jego odejściu poinformował kardynał Kevin Farrell, kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego. Papież zmarł o 7:35 w wieku 88 lat, a wierni na całym świecie pogrążyli się w żałobie. Jedna ze znanych osób, która opublikowała pożegnalny wpis, to legendarny argentyński piłkarz Lionel Messi. Papież inny, bliski Argentyńczyk, spoczywaj w pokoju, papieżu Franciszku. Dziękujemy za uczynienie świata lepszym. Będziemy za tobą tęsknić, napisał piłkarz w relacji na Instagramie. No i właśnie ten wpis, wzruszający wpis, a także zdjęcie Messiego razem z papieżem Franciszkiem można znaleźć, przeglądając portale internetowe sportowefakty.wp.pl. To jeden z tych artykułów, oczywiście poświęcony temu wydarzeniu, którego byliśmy świadkami i o którym oczywiście od wczoraj w wydaniach specjalnych również na antenie Polskiego Radia informujemy, również na trójkowej antenie w serwisach Trójki. No i będziemy jeszcze wracali oczywiście do tych chwil, ale też do tego, co przed nami, bo również to pytanie w innym artykule zostało zadane. Nie żyje papież Franciszek, o to, co teraz czeka Kościół katolicki, i o tym z kolei na łamach xyz.pl w publikacji można znaleźć więcej. 20 minut po godzinie 5. Ocean Alley już teraz w Coś mi świta w Trójce. 24 minuty po godzinie 5, coś mi świta w Trójce. Dzisiaj Gaja i Kaja, a także Leon, Łukasz, Teodor, Vanessa i Virginiusz świętują swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego. Dzisiaj wtorek, 112 dzień 2025 roku. Mamy wtorek, odpoczynek po świętach. Myślę, że jeszcze zapasy w lodówce całkiem konkretne. Nie mówił, że się boi miłości. ty. Zapraszamy do reklamy. W gierki na lotto.pl i w aplikacji Lotto. Żegnamy reklamy. Jest już 5.30, więc czas na skrót serwisu Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Obrzęd oficjalnego stwierdzenia śmierci papieża odbył się wieczorem w kaplicy domu świętej Marty w Watykanie. Ciało złożono do trumny, która znajduje się w kaplicy. Papież zmarł wczoraj o 7.35 w wieku 88 lat. Przyczyną był udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna. Pogrzeb Franciszka odbędzie się między piątkiem a niedzielą. Prawdopodobnie będzie to sobota 26 kwietnia. Konklawę prawdopodobnie między 5 a 10 maja. Takie daty podają włoskie media. Decyzje dotyczące tych dat zostaną podjęte podczas narad kardynałów. Pierwsza kongregacja rozpocznie się dziś o 9 rano. Dziś też oczekuje się, że w Watykanie decyzje w sprawie wystawienia trumny z ciałem w Bazylice Świętego Piotra. Od chwili wystawienia trumny wierni będą mogli przyjść i oddać hołd papieżowi. Przypuszczalnie będzie to możliwe przez 3 dni. Ogłoszony został testament zmarłego papieża. Napisał w nim, że pragnie być pochowany w rzymskiej Bazylice Matki Bożej Większej Santa Maria Maggiore. Franciszek poprosił o skromny grób w ziemi. Pełny serwis Trójki o 6. Przelotne opady deszczu, miejscami głównie na wschodzie i południu kraju, także na Pomorzu burze lokalnie z gradem, a na termometrach od 14 stopni miejscami właśnie na Pomorzu, tutaj najchłodniej. Najcieplej będzie na wschodzie, 26 stopni powyżej zera. Coś mi świta. A my jesteśmy z Państwem w tej audycji jeszcze przez 28 minut do 6. Dry spell, Jimmy Rogers on the loose.

before. I was nervous, but I did it. Now I'm going back for more. Paul McCartney i Queenie I. Oczywiście zostajemy na wyspach, a to ze sprawą Birdie i Rain Catchers. No bo właśnie to nagranie też na trójkowej antenie, a że dzisiaj trochę deszczu się pojawi, nawet burze, to o tym to już Państwo słyszeli w prognozie pogody. The weight of the world was a feather Raincatchers i Birdie oczywiście to już za nami, a teraz wyborcza.pl. No i też krótka zapowiedź. Gracze przeżyli to 5 lat temu, teraz pora na widzów. W The Last of Us nadszedł czas na najbardziej szokującą scenę. I tutaj należy postawić kropkę. Raz, bo pora wczesna, a dwa, żeby nie psuć zabawy tym, którzy śledzą serial The Last of Us. Kolejny odcinek pojawił się w jednym z serwisów streamingowych. The Coral in the Morning to przed nami. It's still the same. The Morning, a za chwilę poranne zapraszamy do Trójki w ramach tego wtorkowego spotkania, między innymi o tym, że polscy naukowcy potrafią wydrukować trzustkę. Taka informacja ze sprawą Jacka Frenzla do nas dotarła. Bioniczny organ powstaje w technologii biodruku, czyli poprzez pobranie i powielenie laboratoryjne komórki pacjenta. To potrafi współczesna technologia. Więcej po godzinie 6. Dziękujemy za dzisiaj. Irena Dan, Radek Nałęcz. Dobrego dnia. But I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. Blood is on the table and the mouths are choking. I'm going hungry. My cup's already Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Looking out at the sea. Today my mind's not right. Got the weight of the world on fire. I'm burning my energy. I'm bringing me to my knees. In this 21st century. So help this sinner, please. This is only one part of me. Imposter cries to the thief. Stop stealing pain for yourself. I leave nothing for deathbed bones. And the solitude jested jokes. Igniting my energy. I'm bringing me to my knees. In this 21st century. So help this sinner, please. This is only one part of me. Autopromocja. Malutki sklepik na Mariahilferstrasse nagle przemienił się w bajkową leśną chatkę. Wiktoria Grodecka ja przeczyta opowiadanie z nowego tomu Oksany Zabuszko pod tytułem Po trzecim dzwonku. W przekładzie Katarzyny Kotyńskiej. Muzyka Łukasz Borowiecki. Dzisiaj około 11:45. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielki, super, gra, super hit. Papierki nużą mnie, więc włączam wielki. Wielki, super, gra, super hit. Gdy w parku dłożą się sami spacerki. Gdy para znosi się z nas frankfurterki. Nawet gdy tylko mam wsiąść do szoferki. Wielki. Graj w gierki na lotto.pl i w aplikacji Lotto.